Πόνα η επί ελεκίε. Το παντάκι αλλιώσε ο Ιάνγκα είναι ο παντά από μόνα. Να επαχείτε τέτε στο λιωκό τη καγκά είναι κάτι άλλο τέτε πουλιού. Σηκώ να επίτε Ιάνγκα είναι ο εκπομπή. Ete bolingo eka pani ete naliwa yanga na yo ya makira. Ete na lela ngana na niye talalelo na makila eko ganye. Mama na lobanini na mboka e awayo keili.